الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. سلور مسی پارا سورة نساء آیت نمبر 19 20 21 22 سورة نساء آیت نمبر نورلسم شلم یویشتم او دویشتم. ندین مخ کے سبقونو کیم د زنانو د حقوقو ذکرو، د جاهلیت په دور کې چې زنانو سره به کم ظلم او زیاتې کېده، الله هغه منع که چې دا مه کوئ، د معاشرې کمزورې طبقې سره احسان او ښېګڼه وکړي. د نن سبق کې بعضې کوتاهۍ وې چې هغه پخوا عربو کې هم وې، او نن سبا د دې شکلونه بدل شوي دي، اغه طریقې نن معاشره کې اومشته. نو الله پاک د هغې روکتام که یو مونږ منع کوي چې داسې کارونه تاسو مه کوئ کوم چې د جاهلیت په دور کې کافرو وکړ. هغوی کې دا طریقه وه، په یو څو طریقې سره به زنانو سره ظلم کېده، ښځې سره به ظلم کېده. یو د ظلم طریقه خو دا وه چې یو ښځه به واده شوه، د پلار د کور نه چې به هغې ته کوم مال میلو شو، څه هدیه تحفه، یا د هغې خپل حق د مور او پلار کور کې چې و، یا د مور پلار د کور د طرف نه وراثت پسې حصه وه د هغې، هغه به میلو شو، مال به میلو شو، هغه ټول مال سخرګنۍ به ترې غون هضم کو وې به خو او به خوړه ترې. بل ظلم به دا کېده چې یو خاوند به مړ شو، نو د ښځې په ټول مال باندې به هغوی قبضه وکړه، او په ښځه باندې به هم قبضه وکړه. هغې په خپل اختیار چا سره نکاح نه شوه کولی. که د دوی به خوښه وه د خاوند د رشته دارو، نو نکاح به یې ورسره وکړه. که خوښه به یې نه وه، نو زوړنده به یې ساتلی دقسې، نه به یې بل ځای ته نکاح ته پرېښوده او نه به یې ورسره خپله نکاح کوله. غرض به یې دا و چې د دې د مال مونږ قبضه کړو. نو بیا به ښځه به تنګه راغله، نو هغې به ووایي چې زما دا ټول مال تاسو واخلئ، خو ما پرېږدئ چې زه چېرته بل ځای نکاح وکړم. نو هغه مال به یې ترې غون قبضه کړو، او ښځې له به یې رخصت ورکوي زه او ځان له نکاح کوه. عجیبه عجیبه ظلمونه زیاتې زنانو سره د هغوی د مال دپاره، د هغوی د دولت دپاره هغوی سره به کېدل. عربو کې یو دا داسې ناجایزه طریقه وه، د یو ښځې خاوند به مړ شو، بس یو سړي به رامنډه کړې، که به خپل وو که هغه به پردی وو، خو کوم سړي چې به هغه زنانه باندې مخکې څادر ور واچوه، بس هغه ښځه به د هغه شو. داغي مال داغي جداد داغي هر هغه به ټول هغه په قبضه کې واغست. دا یو غلط رسم. ښځه چا د معاشري یو فرد نه ګڼه، بس چې چا ورسره څه کول نو هغه ورسره کولی شو. اسلام د دې ټولو خبرو انسداد وکړ. دا خبرې منع کړې زورنې سره چې دا ناجایز او حرامې طریقې دي. د دې زنانو نه چې تاسو کوم مال په حیلو بانو باندې واخلئ، مهر ته معاف کې یا نور ناجایز طریقو سره، دا ټول ستاسو دپاره حرام دی، حلال نه دی. دا نن سبا چې معاف کوي خلک، زموږ معاشره کې هم دا قیسې شته. ما مخکې سبقونو کې هم دا خبره کړې وه، د ښځې ته وایي ماته مهر معاف کړه، نو هغه بتوی به نفس باندې هغه نه معاف کوي وته، هغه وایي کور راباندې روانېږي که نه معاف کوم نه څه وکړم. نو ښځه ورته وایي ما یې ته معاف کړی دی. په اولو ورځو د واده کې ورته دا خبرې وکړي، مهر ته معاف کړي. فقهاو لیکلي دي دا مهر چې دا دوی ته معاف کوي دا حرام دی. دا دې سړي دپاره داسې دي لکه خېټې ته چې اور اچوي. دا حرام دی، دا حلال نه دی د ده دپاره. دا هم هغه د جاهلیت د کافرو طریقې دي. مخکې شکل بدلو، اوس یې دغه شکل دی، ځکه چې نن سبا خو قانون دی، خلک د قانون نه یریږي. بل لږه پوهه راغلې ده زنانو کې، نو خاوند د دې نه هم یریږي، هسې نه چې راګیر مې کړي. خو داسې حیلې بانې ورته جوړوي په هغه طریقه باندې، د ښځو مال باندې قبضه کوي، د زنانو مال قبضه کوي. الله وایي دا ستاسو دپاره حلال نه دي، دا حرام دي. که تاسو ته اگر چې هغه ووایي په خولې باندې چې او ما یې ته بخښلی دی، خو دا حلال نه دی، دا هغه د مجبورۍ نه وایي، دا د هغې حق دی او هغې ته پوره خپل حق ورکړه. دا تاسو اور ته، دا خپلې خېټې ته تاسو اور اچوئ. نو الله پاک دې ځای کې د دغې خبرې منع کوي چې ای مسلمانانو، دا مال ستاسو دپاره حلال نه دی، دا تاسو چې په ناجایزو طریقو د دوی نه قبضه کوئ. یا ایها الذین، ای هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دی، لا یحل لکم، حلال نه دي ستاسو دپاره، ان ترثوا النساء، چې تاسو وارثان جوړ شئ د ښځو، کرهن، په زور. په زور ښځه قبضه کړي، څادر پرې ور واچوئ چې بس دا زما ده، یا چې دی نو هغه بل چا ته په نکاح نه ورکړي، کور کې دې کینولي. ولا تعزلوهن، او مه بندوئ دوی لره د بل ځای د واده نه، لتذهبوا، چې تاسو واخلې به بعض ما په بعضې هغه مال سره، آتیتموهن، چې تاسو دوی ته ورکړی. که مال هم ورکړی دی، که مال ورسره دی، نو هغې د اغشتو دپاره تاسو هغه کور کې ځوړنده کینولي، او بل ځای ته نکاح ته یې نه پرېږدی چې بل ځای ځان له نکاح وکړي. الله فرمایي الا ان یاتین بفاحشة، مگر که هغه راتلو کې په یو بې حیایۍ کار سره، مبینة، ښکاره. فحش کار وکړي. مفسرینو لیکلي دي د فحش کار نه څه مراد دي، یعنی په کور کې خاوند خو مړ شو، یا خاوند سره بدزبانی کوي، ناشیزه ده ښځه، نافرمانه ده د خاوند. نو که خاوند زورن او سختي ورسره کوي، نو بالکل د دایرې لاندې هغه کولی شي، خو چې ناشیزه نه ده، بدزبانی نه کوي، یا چې دی نو بله داسې ګناه نه کوي، نو بیا ولې تاسو هغه په کور کې ساروئ او هغې سره ظلم زیاتی او د هغې مال تغلی؟ ولا تعزلوهن، مه بندوئ دوی لره د بل ځای د نکاح نه، لتذهبوا، چې تاسو واخلئ به بعضې ما آتیتموهن، بعضې هغه مال چې تاسو دوی ته ورکړي. الا ان یاتینه بفاحشة مبینه، مگر که هغه راتللو کې په یو سپک کار ښکاره سره. الله فرمایي وعاشروهن، اوسوئ دې ښځو لره بالمعروف، په ښه طریقې سره، خپل کور والاو سره ښه سلوک کوئ، حسن سلوک ورسره کوئ. انسان دی، کمی بېشی به راځي خامخا، خو تاسو به درګذر کوئ، معافي به کوئ، چشمپوشي به کوئ، اله به چې دی نو ژوند تېرېږي. او که نه تاسو چشمپوشي نه کوئ، تاسو عفو درګذر نه کوئ، تاسو هغوی سره حسن سلوک نه کوئ، نو بیا ستاسو کور هغه به جهنم وي، هغه به جنت نه وي. الله وایي وعاشروهن، اوسوئ دوی لره بالمعروف، په ښه طریقې سره. پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیرکم خیرکم لے اہلی، بہترین ستاسونا غورد تاسونا اغا سوک تی چی اغا خپل اہل سر خوی، چی سو خپل کور والا سر خپل اہل سر خیر خی گڑا کئی او خوی و سر. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دیر خدی، او پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی زم خپل کور والا سر دیر خیمہ، نتاسم احسان کوئے خی گڑا و سر کوئے، ذکر چی دا خو ناقصات العقل دی، دی خو عقل کمزور دی، تبا یو سوی دیو بل سوی خودی سر با گزارا کوئے. فا ان کرهتو موهن، کتاسو بدی گنه دی لر، دا رنگ نخشتا ندا، دولت و مال و سر نیشتا، یا جبه لگا تیر دا، فا اسا قریب دا ان تکرهو شیئن چه تاسو با بد گنه یو سیز، و یجعل الله او بگرزی خودی پاک سیه پاگه که خیرن کسیرا خیر دیر. دا به ټیک ته بدرنګه وي، الله به د له بچي خشته درکړي. یو زنانه به د رنګه خشته نه وي، بدرنګه به وي، د هغې اخلاق به خشته وي که نه، هغې له به خدای پاک علم او پویه ورکړي، او که چېرته علم او پویه هم ورسره نه وي، رنګ یې هم خشته نه وي، الله به ورله اولاد ورکړي، هغه به عالمان وي، هغه به لوی لوی خلق به وي انشاءالله. الله به ته خدای پاک داسې نیک عمل او صالح اولاد به دې تاله درکړي. بعضې بوټۍ هغه ډېر ازغیجن وي، ازغي وي پکې، خو د هغې میوه ډېره خشته وي، خوږه میوه وله خدای پاک ورکړي. نو ښځه که ډېره هم بدرنګه وي، ته ورسره احسان کوه، د هغې نه به تاله خدای پاک نیک عمل او صالحه تا سترګې به خدای پاک په اولاد باندې یخی کړي، انتظار وکړه لږ شان. فان کرهتموهن، که تاسو بدې ګڼئ دوی لره، فعسا قریبه ده ان تکرهو شیئا، چې تاسو بد ګڼئ یو څیز، ویجعل الله او به ګرځئ خدای پاک فیه په هغې کې خیرا کثیرا ډېر لوی خیر، الله به د هغې نه نورې فایدې تاله درکړي، اگر چې د هغې رنګ خشته نه وي، هغه مالداره نه وي، نور فایده به دنیا کې الله د هغې نه درکړي، نتیجه به د هغې ښه وي. او بل دا ده، که د هغې په بدرنګوالي باندې او د هغې په هغه بدزبانۍ باندې او د هغې په بد اخلاقۍ باندې انسان صبر وکړي، نو الله پاک د هغې ډېرې غټې بدلې ورکوي. په تکلیف او په مصیبت چې صبر وکړي، او بیا چې بد اخلاقه ښځه وي، دا خو د غټ مصیبتونو نه یو غټ مصیبت دی، او تا په دغه غټ مصیبت باندې صبر وکړ، نو د صبر څومره غټې بدلې دي، الله به ستا امداد وکړي. ان الله مع الصابرین، الله به ستا امداد وکړي، الله به تاله ډېر اجر او ثواب په هغې باندې درکړي، د الله به اجرونه درکړي. مولنا رومي صاحب د یو بد اخلاقه ښځې باره کې لیکلي دي، حقیقت دی یا حقیقت نه دی، خدا ده چې د عبرت دپاره دا واقعه مولنا رومي صاحب هم لیکلې ده. وایي یو سړی، هغه د ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه، یو ډېر نیک سړی و، شیخ ابوالحسن خرقاني، د هغه ملاقات دپاره د ډېر لرې ځای نه راغی، دروازه یې وټکوله، د کور نه اواز راغی، څوکې ډېر بېدبې سره یو بد اواز و د ښځې. ده ورته وایي، زه د ډېر لرې هغه طالقان علاقې نه راغلی یم، د حضرت شیخ ابوالحسن زیارت له راغلی یم، ملاقات له راغلی یم، ډېر لوی سفر مې کړی دی، ما وایي چې د هغه د زیارت نه مستفید شم، ډېر آدابو سره ده دا خبرې وکړې. ښځه دروازه کې هغې غاړه ولاړه وه، خرط خرط په خندا شوه، وی خانده، ای های های قمقله بی وقف، لعنت په تا شه، او لعنت دې په هغه پیر شه، او په هغه شیخ شه چې ته وایې شیخ ابوالحسن خرقاني، چې تا دومره مزل کړی دی او د ډېر لرې وطن نه راغلی، ما ته داسې ښکاري چې مازغه دې خراب دي، لیونۍ قمقلې، ستا نه غټ بی وقف بل نشته، او چې سپه خلی ورتل نا غسړی ته وي دا خو یو دوکه باز دی، فراډی دی، یو جادوګر او ساحر سړی دی. ټول خلک یې په خپل سحر او جادو کې روزتی دي، ټول خلک یې عقیدت من شوي دي. ملک قانون شته نه، عدالت شته نه چې داسې سړي له سزا ورکړي. ته راغلی اوس د هغه ملک نه ده پسې راغلی. دا غریب ولاړو ولاړو ډېر زیات صبر یې کوو چې داسې په مصیبت واوړېدم، دا څنګه ښځه ده؟ خو اخره کې صبر را نغی، هغه هم دقسې لګیا وه. اخره کې دی ورته وایي، وایي بند کنا بکواس بد اخلاقې ښځې، کافره به شي. یو ټوله دنیا هغه په خپل نور باندې منوره کړې ده، خلکو ته فیض رسوي، فایده رسوي خلکو ته. او ته چې دی نو دا خبرې کوې، ته د هغه څنګه ښځې؟ دا ځمکه او اسمانونه د هغه عظمت او د هغه مرتبې ته سلام کوي. ته د هغه متعلق داسې وې، ته که دا څوک چې اسمان ته لاړې توکي د هغه په مخ باندې راپروزي. ته لګیا اوسه که نه چې څه وی وایه. که یو سپی په دریاب ته ورغوټه کي او ورغوپه شي په کې، نو په دریاب په هغې باندې نه پلیتېږي. ته لګیا اوسه که نه، هغه خو یو نور دی، هغه خو یو رڼا ده، هغه ستا په پوکو باندې نه مړ کېږي. پونکو سه یې چراغ بجایا نه جایګه، دا داسې رڼا او نور هغه خور کړی دی. هغه ستا په دې خبرو باندې هغه خلک په هغې اعتماد نه کوي. ته لګیا اوسه چې څه وی هغه وایه. دم پې ښه بړاس وویست. اخره کې را روان شو، ته وې زه روکېږه. را روان شو، خلکو نه لار کې تپوس وکړه چې یاره دا شیخ ابوالحسن دی به کوم ځای کې میلو شي. وې یاره خو دا ټیم ځنګل ته ځي، او ته داسې په دې لار ځه، ځنګل ته لاړ شه، نو هلته به تا ته میلو شي واپس. په ټیم داسې دی چې را روان به یو، دا ټیم هغه د ځنګل نه راځي. دی لا روان شو په هغه لار ځنګل ته. په لار کې یو کس را روان دی، په زمري باندې سور دی، او چابک ورسره دی. مار د مار نه چابک جوړ کړی دی، او هغه ورسره دی او را روان دی. دی پوه شو چې زمري ته خو څوک نږدې کېدیم نشي، او دا د ده مسخر شوی دی. او بیا مار په لاس کې نیولی دی، مار نه چابک جوړ کړی دی. شیخ هم دقه دی. شیخ ته چې را نږدې شو، نو شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه د خپل مورید ته وایي، وی خاندل، وی زړه کې چې د کومې خبرې دا ټولې وباسه. د هغه په زړه باندې پوه شو، د نفس خبرې مه منه، پرېږده. حقیقت دا دی، دا ماته چې کوم مقام او مرتبه میلاو ده، دا د دې ښځې د برکته راته میلاو ده. چې دې بد اخلاقه ښځې سره، دې ناشیزې ښځې سره زه وخت تېروم، زه د هغې په خبرو باندې صبر کوم، د هغې په هغه بدزبانۍ او د هغې په هغه زیاتۍ باندې هغه زه برداشت کوم او په هغې صبر کوم. نو نن وګوره چې د ځنګل زمري زما تابعی وي. که چېرته زما دې صبر د دې ښځې هغه بوج یې نه برداشت کولې، نو نن به دا زمری زما تابع نه وې، ده به زما بوج نه وی برداشت کړی. خو دا د دقې برکت دی چې زه هغه برداشت کوم، نو د الله دغه مخلوقات چې زهریله مخلوقات دي، زناور دي، نن هغه زما هغه ما برداشت کوي. نو ته په دې باندې مه خفه کېږه. فرشتوں سے بهتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. محنت غواڑی انسان مقام ڈھیر زیادہ چتے. نو عزت مند خبر مدا کول مولانا رومی سے بندالی کلی دی چی پا مصیبت و پا تکلیفون و باندے چی سوک صبر کئی، اللہ اغویل ڈیر خبد لور کئی. نو اللہ پاک فرمائی که تاسو بیبیانی ناشزوی بد زبانی د رنگ نه نامعقولی وي، تاسو په هغې باندې صبر وکې، تاسو له به الله پاک د هغوی نه بهترین اولاد در کی، نیکمله اولاد به در کی، تاسو له بچ دین خدای پاک داغي خ اجر او بدله او سله در کی تاسو پاغي باندې خفه کیږي ما فان کرهتموهن ک تاسو بده غنه دی خزلرا فعسا قریب ده ان تکرهو شیئا چې تاسو به بد غنه یو سیز ويجعل الله او بغرزي خدای پاک فيه پاغي کې خيرا كثيرا خير ډير الله به تاسو له خير در کی داغي دی بل آیات کی یو سړی به یو ښځې له به یې ډېر زیات مهر ورکړی او بیا به یې خوښه نه وه غوښتل به یې چې بل واده وکړم د هغه مهر د وجې نه به هغه ښځه طلاقول هم نه شوه ځکه ډېر مال به تېته نو د هغې ښځې حقوق به یې نه پوره کول په کور کې به یې زوړنده ساتلې وه نه به یې پرېښوده او نه به یې ښځه کوله اخره کې به هغه مجبوره شوه او ورته به یې ووایي چې دا ټول مال ستا شو خو بس ما پرېږده او ده به هم دغې ته مجبور وله نو الله د هغې د دغسې عمل نه منع کوي چې تاسو مجبوره کوئ مه زنانه په دې باندې چې هغه تاسو ته خپل مال پرېږدي وإن أردتم استبدالا وإن أردتم كچرت تاسو إرادة لري استبدال زوج د بدلولو د یوې خزي مکان زوج په ځای د بلې خزي بل واده کوي وآتيتم او ورکړي وي تاسو احداهن یو د دې ته قنطارا ډیر مال فلا تأخذوا پس ما اخلي منه دا غي نه شيئا هیڅ سیزم مهر دې ورکړی دی خلوت صحیحه شوې دی نو بیا ولې چې دی نو ته د هغې نه مال اخلی او قبضه کې دی دا د هغې حق دی او خپل حق ورته پوره پوره ورکړه اوس چې ته دا مال دې اخلی خو څه بانه به ګورې بغیر بانه خو یې غشتی نه شي نو خامخا به پې ته څه الزام لګې څه تهمت به پې لګې او تهمت څومره غټه ګناه ده نو الله وایي ګورې تا ورسره ډېر ښه ژوند تېر کړی دی مخکې دې ښځې سره اوس چې دی نو ته هغې باندې تهمت لګې هغې باندې بهتان لګې الله فرمایي د هغې سره زیاتی دی ظلم دی د دې ظلم نه ځان وساتي الله وایي څنګه به یې ترې اخلي اتأخذونه آیا تاسو به اخلی د هغې نه بهتانا اتأخذونه آیا تاسو به اخلی د هغې مال لره بهتانا په سبب د بهتان چې بهتان به پې تړې چې ته زناکارې ته چې دی نو بار ګرځي ستا ژبه ډېره اوږده ده دا قصې به ورته کې و اسم مبینه او په ګناه ښکاره سره دا ښکاره ګناه ده چې ته په هغې باندې بهتان تړې او هغې باندې الزامات لګې داسې ګناه نسبت ورته کې او بل دا ده وکیف تأخذونه او څنګه به تاسو اخلی دغې مال لره وقد افضى بعضکم الی بعض او په تایی سره افضى بعضكم الى بعض رسیدلی بعض ستاسو نه الى بعض بعض ته ورکه تاسو خو یو بل سره چې دینو ډیر خو جون مخ کې تیر کړی و اخذنا منكم ميثاقا غليظا او غشتي دي د تاسو نه د خزو ميثاقا غليظا وعده مضبوطه تاسو خو نکاح کړی و د دوه گواهانو په مخ کې سنت او شری طریقې سره عهد و پیمانم کړی دي چې تاسو به ښځه خاوند یې ټول عمر دپاره.